राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2054 25 जून 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण हर बार में मिलता है 84 लाख जोड़िया के भूतने के बाद कभी कर करुणा न देही देत ईश बिन हेतु सलही बिना हेतु कृपा करने वाले भगवान मानुष ही देते हैं। तो मानव शरण में क्या विलक्षणता है, बहुत विचित्रता है इसमें। ये अपने लिए और संसार के लिए और भगवान के लिए भी हो सकता है, तो दुनिया का भी उद्धार हो और भगवान को भी प्रसन्न कर ले। दूसरे शब्दों से कही जाए बात तो अपनी सेवा के लिए भूख मिटा ले और दुनिया की भूख मिटा दे और भगवान की भूख भी पूरी कर दे। तो भगवान की भी भूख है, भगवान की भूख है। भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम भाव के भगवान भूखे हैं। तो भगवान को तृप्त करने वाला ये मानव शरीर है और देवादि कोई शरीर नहीं है जो भगवान की भूख मिटा सके। भगवान की भूख मिटा दे, अपनी भूख मिटा दे, दुनिया की भूख मिटा दे। इसके लिए 3 योग बताए, कर्म योग से संसार की सेवा हो जाए, ज्ञान योग से अपना उद्धार हो जाए और भक्ति योग से भगवान तृप्त हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए। ये 3 काम इस मानव से ही हो सकते हैं। वो मानव से ही भाई हो चाहे बहन हो, मानव मात्र का ये अधिकार है। मानव मात्र परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं, परमात्मा को राजी कर सकते हैं। पुरुषों में ही, बहनों माताओं में ही, जैसे बीना भाई आदि हुए तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए उसमें। कहते हैं, मैं तो गिरधर रेमन भाई, राणा जी मैं तो गिरधर रेमन भाई, भगवान गिरधर को भी प्रसन्न कर दिया। कहते विलक्षण बात है, मनुष्य में भगवान ने ऐसी शक्ति दी है जो अपना भी कल्याण कर ले और दुनिया का भी हित कर ले और भगवान को भी प्रसन्न कर ले, भगवान की भी भूख मिटा दे। ऐसा मौका हर एक जगह नहीं है। ऐसे मनुष्य के सिवाय और कोई शरीर ऐसा नहीं जो अपना कल्याण कर ले, दुनिया का कल्याण करे, भगवान की राजी कर ले, भगवान की प्रसन्नता ले ले। तो इतना बड़ा अधिकार है, ये अधिकार अपना नहीं है, भगवान का दिया हुआ है। भगवान ने कृपा कर ऐसी योग्यता दी है, इतना अधिकार दिया है, तो तुम हमारे को भी प्रसन्न कर सकते हो। तो ऐसा एक सुंदर अवसर ये मौका है। समय चूक पुनि का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, खेती सूख जाए फिर वर्षा से क्या हो। तो ये अवसर है अभी, जैसे खेती और अवसर आ जाए, जल आ जाए, जा आ जाए तो फिरी है, अच्छी हो जाते, अनाज हो जाता है सदैव सदा के लिए। तो ये एक खेती है, एक एक अवसर है उद्धार करने का। इसमें सामग्री भगवान ने दी है। इसमें एक बहुत विलक्षण बात हमने संतों से सुनी है, अच्छे अच्छे महात्माओं से मैंने एक बात विचित्र सुनी है। वास्तु में अपना कल्याण करने के लिए गुरु की बहुत आवश्यकता शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, परंतु संतों ने ऐसा कहा है कि मानव शरीर दिया है तो इसको सामग्री भी भगवान ने दी है। जैसे कोई राजकीय आदमी हो, किसी को औधे पर किसी को रखा जाए, जैसे किसी को प्रधानाध्यापक हेडमास्टर बनाया जाए, तो उसके लिए मकान होता है, कुर्सी टेबल होती है, सब योग्यता होती है। राज के बड़े अफसर होने के बंगला भी मिलता है, बगीचा मिलता है, मोटर मिलती है, नौकर भी मिलते हैं। इस तरह से संतों ने कहा है कि मानव शरीर में सामग्री भी मिली हुई है अपने उद्धार की। तुझे मनुष्य शरीर दिया कल्याण के लिए, तो भगवान ने कमी नहीं रखी है। ऐसा विवेक भगवान ने दिया है, उस विवेक से अपना कल्याण हो जाए, और जिसमें स्वतंत्रता भी है कि तुम्हारा कल्याण कर सकते हो। वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से ये पतन की तरफ जाता है, नहीं तो अपना उद्धार कर दे। ऐसा अवसर दिया है, ऐसा विवेक दिया है, और प्रयोग करने के लिए समय और सामग्री और साथी सामान ये सब दिए हैं, और भक्त भक्त पर इनको चेतावनी देते हैं। भगवान की ऐसी एक विलक्षण विचित्र कृपा है, तो सबको अपना उद्धार करने की सामग्री भगवान देते हैं। और विलक्षणता ये है कि भगवान की दी हुई ये स्वतंत्रता ऐसी है विलक्षण, जिसने उनके देने का एक विचित्र ढंग है। भगवान ने दिया है, उसको मनुष्य समझता है कि मेरा ही है। जैसे भगवान ने मानव शरीर दिया, तो ये दिया तो प्रभु ने है, परंतु लेने वालों को मालूम होता है कि शरीर मेरा ही है, अपनी शक्ति है, योग्यता है, वो भी मेरी ही है। ये अपने नहीं है, भगवान की दी हुई है, पर देने का तरीका भगवान का बड़ा विलक्षण है कि जिसको दे देते हैं वो समझता है मेरी है। ये देने वाले की विलक्षणता है। अब भगवान की दी हुई वस्तु को अगर ये भगवान के समर्पण कर दे, तो भगवान की दी हुई वस्तु भगवान के समर्पण करने से भगवान इसके अधीन हो जाए। जैसे छोटा बालक घर में खेलता है और उसके पिता बाहर जाकर के आए काम धंधा करके जल पीने के लिए, तो बैठ गए, बच्चे के माँ जल लाती है, जल पियो। इतने में बच्चा खेलते खेलते घुटनों के बल चलता है, उसने जाकर एक चाबी दे दी, पिताजी के हाथ में एक चाबी दे दी। अब चाबी देने से इतने खुश हुए, इतना बड़ा हो जा, इतना बड़ा का अर्थ क्या, मैं तो यहाँ तक हूँ, तुम मेरे से बड़ा हो जा। अब वो चाबी क्या बच्चा कहीं से लाया था, आंगन कहीं से लाया था, अपने खुद को भी स्वयं आया है का। सब सामग्री पिता की है, घर भी पिता का है, सामग्री पिता की है, बच्चा का शरीर भी पिता का ही है। अब उसमें एक छोटी सी एक चीज ला कर दे दी, चाबी दे दी, ताली दे दी। अब वो क्या पिता के लिए बड़ी दुर्लभ थी, क्या मिलती नहीं थी, क्या अभाव की पूर्ति कर दी? तो अभाव की पूर्ति नहीं है, उसके जो ये चेष्टा है देने की, इससे पिता खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। ऐसे आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, पत्र पुष्प फल जल भक्ति पूर्व भगवान में अर्पण कर देते हैं, तो भगवान कहते हैं वो भक्तु भृतम, भक्ति के द्वारा दिया हुआ उपहार अष्टामी में खा लेता हूँ। पत्ता खाने का नहीं होता है, फल तो खाने का होता है, परंतु इतने प्रेम से दे, तो प्रेम से देने पर भगवान स्वयं प्रसाद दे लेते हैं। विदुरानी ने केले के छिलके दिए, भूखा हूं ऐसा भगवान ने कह दिया। तू मन में केड़ा लाई और ऐसे प्रेम में मगन हो गई तो भाई इस एक चीज तो फेंकने की होती है, खाने की होती है, ऐसा तो ख्याल रहा परंतु भूल गई। खेले की गिरी तो फेंक दी और वो छिलका मरा दी, दे दे देने लगी। अब भगवान छिलका ही खाने लगे। तो भगत को जब ये होश नहीं रहा कि मैं क्या दे रही हूँ, तो भगवान को ये होश नहीं है क्या ले रहा हूँ क्या खा रहा हूँ। जदुर जी आई, क्या कर रही हो ऐसे? भगवान के आने की पीढ़ा बैठाया, पीढ़ा उतर तो पीढ़ा बैठा तो उल्टा रख दिया। तो चार पीढ़े चार पाए होते हैं, बीच में एक पाया राम जी भगवान बैठे, कृष्ण भगवान पीढ़े के भीतर में। कहो ये क्या कर रही हो तुम? होश आया, कपड़े नहीं थे पूरे पहनने के लिए, फिर भूखे ही महाराज ने हाथ धोए, केला धो करके बड़े प्रेम से केला देने लगे। तो कहे कृष्ण जी सुनो बिजुर जी, वो स्वाद नहीं आवा, छिलका में जो स्वाद था वो स्वाद गिरी में नहीं है। तो स्वाद छिलकों का नहीं है, वो स्वाद भाव का है। भाव में इतनी विभोर हो गई विदुरानी कि मैं क्या दे रहा हूं, भूखे हैं भगवान, भूखे हैं, अब भूखे हैं, ऐसे भाव से देने लगी। माताओं का स्वभाव ये, माताओं का भोजन कराने का स्वभाव होता है, तो देने लगी तो भूल गए भगवान। इस तरह से भक्ति से जो कुछ देता है भगत, भगवान बड़े खुश होते हैं। भगवान का नाम लेता है भगवान खुश हो जाते हैं, भगवान के चरित्र पढ़ता है भगवान खुश हो जाते हैं, भगवान की कीर्तन करता है भगवान खुश हो जाते हैं। अब वो शक्ति कहां से आई? मानव शरीर किसने दिया? मानव शरीर में योग्यता किसने दी? और वो कीर्तन आदि कला किसने दी? और प्राण किसने दिए? और सामर्थ्य किसने दी? और सामग्री किसने दी? वो भगवान ने ही दी है। पर भगवान के सन्मुख हो जाने से भगवान खुश हो जाते हैं। सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञ से, तब जब भगवान के सन्मुख हो जाता है तो भगवान खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। मन भगवान को बड़ी बड़ी अपूर्व अलौकिक विलक्षण कुछ चीज दे दी, अलौकिक। तो गोस्वामी महाराज कहते हैं, मोरे मन पर प्रभु अशविश्वासा, रामते अधिक राम कर दासा। तो राम जी के दास राम जी से भी अधिक, तो भगवान वो चीज लेकर के इतना बड़ा कर देते, अपने से बड़ा, तो राम से अधिक राम कर दासा। भगवान कहते हैं भक्तों का संग करो। भक्त लोग तो कहते हैं भगवान का भजन करो, और भगवान कहते हैं भक्तों का संग करो। भगवान को भक्त बड़े मालूम होते, भगत मेरे मुकुट मणि, और भगत कहते भगवान है बड़े, हम क्या बड़े, बड़े तो भगवान है, पर दोनों ही बड़े हमारे लिए। तो हेतु रहित जग तुम उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुरारी, भगवान और भगवान के भक्त हमारे लिए तो सभी बड़े। तो भक्त है वो भगवान की इच्छा पूरी करता है, भगवान की प्रसन्नता करता है। भगवान तो हरदम प्रसन्न रहते हैं, परंतु वो भगत की चेष्टा है, भगवान तरफ चलने का जो विचार है, भाव है, वो भाव भोगता जनार्दना, वो भाव की भोगता है। तो भाव भगवान को बहुत प्यारा लगता है। भागवत के माते माते भक्ति के द्वारा बुलाए हुए नीच गृह सभी शबरी के यहाँ पर पधार जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि के महाराज हमारे कुटिया पत्र पवित्र हो जाए, हमारे यहाँ पद नहीं नहीं हमें जाना है, शबरी के यहाँ जाना है, शबरी के। जिस शबरी से ऋषि मुनि कहते थे छाया हमारे पर छाया न पड़ जाए, दूर रहो, वो डरती थी। भगवान शबरी का आश्रम ढूंढते ऋषि मुनियों को छोड़ कर, वो एक गुजराती पद आता ना, मोटा मोटा मुनि जन्ना आश्रम मुकी ने, ये शबरी ने घेर जाय छे, हे वालो भक्ति तने बस थाय छे। तो भक्ति कारण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसमें जाते हो भगवान को शर्म नहीं आती। भगवान को आनंद आता है। क्षत्रियों के समुदाय अठारह अक्षौहिणी जितने बड़े बड़े क्षत्रिय होते उसमें रथ हाँकते, छोटा काम नहीं है, छोटा रथ हाँकने का काम। अर्जुन कहता श्रेणी और मध्य स्थाप है बेचू तो मेरे रथ बीच में खड़ा करो, कुछ श्रेणी और मध्य स्थाप ये द्वारा तो उत्तम भगवान भगवान भगत की नौकरी करते आज्ञा पालन करते जो भगत दे वैसे करते हैं। तो भगत भगवान को बहुत प्यारा, भगवान भगत को बहुत प्यारे, तो भगवान का मुकुटमणि मने बने ऐसा मानव सिंह भगवान ने दिया है। सबरी भाई है, मीरा भाई है, कई होगी सब भगत, तो भगवान के भगवान को भगत प्यारा है। तो वो प्यार करने की शक्ति, सामग्री, समय, समझ ये भगवान ने दी है। भगवान की दी हुई सामग्री आपके पास कम हो ज्यादा की जरूरत नहीं है, जो है आपके पास भगवान का अर्पण कर दो, भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान तो भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव भोगता है उस चीज के नहीं। इस वास्ते कोई भाई बहन भगवत प्राप्ति से निराश न हुए। आप जिस स्थिति में है, जैसी परिस्थिति में है, जिस अवस्था में है, जैसी परिस्थिति उसी में ही आप भगवान को याद करो, भगवान को भजन तैयार। जहां पुकार की सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाया है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जाते ही जाए। तो ये मानव शरीर का अवसर बहुत ही विलक्षण, बड़ा सच्चा, बड़ा उत्तम अवसर है, भगवान ने दिया है। कब योग करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। भगवान का स्वभाव बताया, बिन हेतु सनेही, बिना हेतु अकारण कारुणिक भगवान, बिना कारण कृपा करने वाले स्वभाव कृपालु। वे मनुष्य शरीर देते हैं कृपा करके, स्वाभाविक कृपालु है, और फिर कृपा कर दे तो डबल कृपा होगी, दुगुनी कृपा करके मानव शरीर देते हैं, भाई शरीर हो चाहे बहन शरीर हो, कृपा कर देते हैं। अब ये मानव शरीर भगवान के अर्पण कर दे, भगवान की दी हुई सामग्री भगवान के अर्पण कर दे, भगवान खुश हो जाते हैं, अपने से बड़ा बना देते हैं कि तुमने बहुत दिया। ऐसी संतों की बातें मैंने सुनी है, वाणी पढ़ी है। भगवान कहते हैं मैं क्या दू तेरे को, अपने आप को दे देते हैं और कहते हैं मैं तो बहुत कम दिया, तेने जितना दिया मैं तेरे उपकार प्रतिउपकार कर ही नहीं सकता। हनुमान जी महाराज से कहते हैं क्या उपकार को तू, मैं तो ऋणी हूँ। हनुमान जी महाराज ने भगवान ने बहुत काम राम जी का किया, तो राम जी ऋणी हो जाते हैं। ना है नात उल्ल में तो ही, भरत जी महाराज भी यही कहते हैं। भरत जी कहते हैं कि हनुमान तूने जो भगवान का संदेश सुनाया है, ना ही तात उल्ल में तो हूँ तो ही, अब प्रभु चरित्र सुनावे मऊ, अब भगवान के चरित्र सुनाओ, भगवान गुरु सुनाओ पाते हैं, तो मैं उल्ल नहीं हो सकता। तो हनुमान जी के ऋणी बन जाए भरत जी महाराज, और राम जी ऋणी बन जाते हैं। भरत जी ने देखा राम जी का चरित्र क्या, राम जी को ऋणी बना दिए। वाल्मीकि रामायण माता है, युद्ध में सब मूर्छित हो गए, भगवान भी मूर्छित और सब मूर्छित। जामवन की मूर्छा जगी, तो जामवन ने पूछा रे हनुमान जीता है कि नहीं, कि हनुमान जीता है तो कोई खतरा नहीं। उसने राम जी की बात नहीं पूछी, राम जी जीते हैं कि नहीं, हनुमान जी को पूछा हनुमान जीता है, कोई डर नहीं, अब सब जीत जाएंगे। लक्ष्मण प्राणदाता, लक्ष्मण जी को प्राण दिए, जगत जननी जानकी जी को भगवान का संदेश सुनाया, तो वो भी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। अजर हमारे गुरु नित्य शुद्ध हो, बेटा तुम अजर हमारे गुरु नित्य शुद्ध हो, करो सदा रघुनायक छू, तुम्हारे रघुनाथ जी कृपा करेंगे, तुम्हारे अजर अनर गुण हो। तो जानकी जी को भी प्रसन्न कर दिया, राम जी को प्रसन्न कर दिया, लक्ष्मण जी को प्रसन्न कर दिया, अब घर बैठे भरत जी महाराज उनको भी प्रसन्न कर दिया, सब ऋणी बन गए राम जी हनुमान जी के। और विचित्र बात यह है कि हनुमान जी से राम जी कहते हैं हनुमान तुमने जितना काम किया हम कुछ कर नहीं सकते। मैं ये वो जीर्णता यत्त कपे नर प्रत्युपकारार्थी विपत्ति बलवांशति। तुमने जो साथ दिया है, माता पिता ने भेज दिया जंगल में, स्त्री को ले जा रहा हूं, सहायता करो कोई नहीं, उस समय में तुमने आकर सुग्रीव से मिला दिया, सुग्रीव सहायता देकर हमने युद्ध किया, तो ऐसी आपत में तुमने काम किया। और कितना काम किया, पहले सीता जी खोज कराना, फिर युद्ध करना, और युद्ध में कितना काम किया हनुमान जी महाराज ने। पहले सीता जी खोज के लिए गए तो वहां भी महाराज सबके हृदय में भय जमा दिया, ऐसा काम किया वहां राष्ट्र लोग डर गए कि एक बंदर आया बड़ी मुश्किल हो गई, अब कितने बंदर आए क्या दशा होगी, इधर राम जी में काम किया। तो सबको घर वालों को सबको ऋणी बना दिए, अयोध्या में खबर की थी, अयोध्या की माताएं और भाई सब खुश हो गई, प्रश्न राम जी का संदेश सुन कर गए तो सब प्रसन्न हो गए। तो हनुमान जी महाराज से भगवान राम जी कहते हैं, मैं ये वह जीर्णता याद यत्तं कपे, तुमने जो हमारा उपकार किया है वो मैं ये वह जीर्णता याद, वो कर्जा हम उतारना चाहते नहीं, हम तो कर्जदार सदा ही तुम्हारे कर्जदार ही बने रहे, नर प्रत्युपकारार्थी प्रत्युपकारार्थी नर तो विपत्ति चाहता है। एक आदमी बीमार, बुखार आ गया, शीतल ज्वर आ गया, फिर दाह ज्वर आ, तो एक सज्जन बाहर से आए, वो अकेले ही थे, अब जल गर्म करके दिया, सिर पीड़ा को दूर किया, परिचर्या करी, सेवा करी, बुखार उतर गया, फिर वो चला गया। तो कहते मैं सेवा का प्रत्युपकार कैसे करूं, प्रत्युपकार हो कि तुम्हारे को बुखार आवे, और सेवा करना कोई हो नहीं, अब फिर मैं सेवा करूं आकर के और सब तरह से उपकार हो जाए, प्रत्युपकार हो जाए। तो हनुमान जी कहते, भगवान राम जी कहते हैं हनुमान मेरा प्रत्युपकारार्थी, जो प्रत्युपकारार्थी है वो विपत्ति चाहता है, तो मेरे को जंगल में पिता जंगल, तेरे को पिता जंगल में निकाल दे और तेरी स्त्री को भी ले जाए, तब तुम भटकता फिरो और फिर मैं सहायता करूं तो तुम बदला उतरे। तो भगवान के देना मैं ये वो जीर्णता हूं या तो यत्त का पे, तुमने जो मेरा उपकार किया है हित किया है वो ऋण मेरे में ही रह जाए, मैं ऋण होना चाहता ही नहीं कि तुम्हारी ऐसी आफत आवे ही नहीं जिन मेरी सेवा करनी पड़े, तो मैं विपत्ति नहीं चाहता, ऋण नहीं होना चाहता, ऋणी रहना चाहता हूँ। तो भगवान भी ऋणी रहना चाहते हैं, तो भगवान ऋणी हो गए, सीता जी ऋणी हो गए, लक्ष्मण जी ऋणी हो गए, भरत जी ऋणी हो गए, माताएं ऋणी हो गई, प्रजा ऋणी हो गई, अयोध्या की प्रजा कैसी विलक्षण बात है। तो भगवान अपने सेवक से ऋणी हो जाते सेवा करने से, तो सेवा भगवान को असमर्थ नहीं है, परंतु वो अपनी शक्ति से सेवा करता है तो भगवान खुश हो जाते। तो आप हम जितने हैं अपने भाव के अनुसार भगवान की सेवा करो, अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करो, भगवान को याद करो। एक कथा आती है, महादेव महादेव महादेव यो वदेत एक न मुक्ति मापुरी द्वाभ्याम शंभू ही भवित। महादेव महादेव तीन बार कह दे तो एक से तो मुक्ति हो जाती है, दो से भगवान ऋणी हो जाते हैं शंकर। ऐसे ही भगवान ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी ऋण में तो प्रवृद्धम में हृदयात्मा सर्वति, द्रौपदी तेरा ऋण मेरे हृदय पर इतना बैठ गया है, छाती दब गई मेरी, मैं दब गया हूं तेरे ऋण से। तुमने कृष्णा माम दूरवर्ती नाम गोविंद कृष्ण गोविंद द्वारका भाषण, कृष्ण गोप की जनप्रिय द्वारका भाषण, तो द्वारका भाषी तेने उधार किया, तो वहां से दौड़कर भागकर मैं आया, तुमने जो मेरी बात मान ली अब तुम्हारा सिर बढ़ा दिया, अब मैं तो ऋणी हो गया। दूर वाशिनम जयगत कृष्ण दूर घबरा करके मेरे को याद किया। अब वैसे घबरा करके याद करे तो मैं तेरा ऋण कैसे बताऊ। जैसे हनुमान जी महाराज के लिए ऋणी हो जाते हैं, ऐसे द्रौपदी के लिए भगवान ऋणी हो जाते हैं। कितना काम किया तेने मेरे को याद कर लिया और सहायता के लिए। अब देखो उल्टी बात है, सहायता करते हैं सहायता करके ऋणी हो जाते हैं। तो हनुमान जी को शक्ति किसने दी, उनमें सामर्थ्य किससे आई, विद्या कहाँ से आई, शरीर कहाँ से आया, सब भगवान की मर्जी से आई। परंतु भगवान उसकी बाबूजी की सेवा से बुरी हो जाते हैं। इस तरह से भगवान है, ऐसा रुमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। राम जी के समान हित करने वाला न गुरु है, न पिता है, न माता है, न भाई है, न कोई मित्र है। भगवान से सगुण भगवान ही है। सज्जनों, ऐसी कृपा करने वाले को केवल याद रखो, अच्युत स्मृति मात्र, याद मात्र से खुश हो जाए भगवान। सेवा कितने की याद कर लो। शंभु श्वेतार्क पुष्पेण, भगवान शंकर तो आपके सफेद फूल, भगवान शंकर को तुरे के फूल चढ़ा दो खुश हो जाए। चंद्रमा वस्त्र तंदुरा, चंद्रोदय हुआ नया वस्त्र का तत्व लेकर सुहा दो। और अच्युत स्मृति मारे साधव कर संपुट ही संतोष बात हो, जय राम जी महाराज, जय राम, संत खुश हो जाए। अरे भगवान अच्युत मात्र, ना उनको फल चाहिए, ना धतुरा चाहिए, ना आंख चाहिए, ना जल चाहिए, कुछ भी, अच्युत स्मृति भाई याद करे भगवान, याद करने मात्र से भगवान खुश हो जाए। इतने सस्ते और ऋण होते ऋणी हो जाते हैं। सज्जनों, ये मानव से ही मिला है, बड़ा दुर्लभ। और सत्संग अपने हो रहा है, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, तो भगवान की बड़ी कृपा हो रही है। और भगवान सच्चे हृदय से अपने लग जाए तो निहाल हो जाएंगे।